الله وبركاته. إن شاء الله زام دورة أكندر السم من تفسير القرآن أشكي من السورة من البركة سورة النساء. نعم. من أشكي قبل بياني أكن الأمر أن تشن القيامة. نعم. كركشين فإن الله مدعو كتنسركي الله لا إله إلا هو. لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. من بياني game da zuwa da bayi za a yi domin musu hisabi a gaba ga Allah ranar alkiyama. Hisabi gaskiya ne, za a yi wa bayi hisabi. Waɗansu idan aka zo da su gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala a farkon al'amari sukan yi musu abinda suka gani a cikin littafinsu. Allah sai ya toshe harcansu, ya toshe bakunansu, sai gabobinsu su ba da shaida a kansu. Daga ƙarshe sukan saduda su amsa laifuffukansu, su yi i'tirafi a gaban Allah. Rabbana amatna sanataini wa ahyaytana sanataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil. Allah mun yi i'tirafi da laifin, Allah a bamu wata dama. Allah sai ce lokacin da za a ba da dama, dama ta kare. Mun yi bayanin waɗansu za a musu hisabin yasira, waɗansu za a ɗaga ayyukansu a rikidar da su su dawo kyawawan ayyuka. To waɗansu idan aka zo da su za su fara zargin junansu ne a gaba ga Allah. Wannan yana nuna wannan, wannan yana nuna wannan. Babu rashin adalci da za ka yi wa kanka kamar wani ya sa ka saba ma Ubangijinka, domin shi Allah lokacin da zai yi ka bai shawara da shi ba, kuma da yake baka arziki bai shawara da shi ba, lafiya da ya baka bai shawara da shi ba. Babu dama kai kuma ka yi shawara da shi kafin ka bi Allah, ba zai yiwu ba. Haka sayyidina Abubakar, ana ce mai Siddiq, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana sai a ce bari ku ga yanzu Abubakar tun kan ya ji hujja akan yin abin zai fara yi, sai ya ce to yanzu annabin ya faɗi magana kuma sai na ji hujja tukunna nayi. Ya ce yanzu in bi Allah sai an kawo min hujja bayan annabi ne ya faɗa. Yace idan annabi yace nayi, ni ba na jiran wani sai an kawo min wata aya ko hadisi. Yace in yace nayi, yace Allah ne yace nayi zan yi. Ba a da'a ma wani wajen saba ma Allah. To irin waɗanda suka yi tarayya wajen saba ma Ubangijinsu, sashi ya umurci sashi wajen saba ma Allah, shine Allah ke cewa ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. الله يجي ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. الله يجي كلمة كراتو كوسو رارون كراتو دا زاكا قالو كتن دا أكس أيد الظالمي أقبان الله. يرجع بعضهم إلى بعض للكون ساشي نامير دا مغانا مساشي معنا سنة تاتم باكي أقبان الله. يقول الذين استضعفوا waɗanda aka raunanar ƙanana mabiya suna cewa للذين استكبروا ga manya waɗanda suka yi girman kai wajen karɓan gaskiya waɗanda suka jagorance su akan saba ma Allah laula antum da su ce yalla oi idan ba dunku ba lakunna mu'minin da mun zama mu'mine karami zai dubi babba yace wani in ba dunkai ba ba dun a karkashin ka nake ba ba dun kai kake jagoranta na ba da ni mu'mini ne qala allazina stakbaru lil ladina stud'ifu Allah ce sai manyan waɗanda suka yi girman kai wajen bin Allah da karban gaskiya sai su ce ma waɗanda aka raunanar kanana mabiyan su anahanu sadadnakum anil huda ba'da izja'akum yanzu so kuke ku ga ya ma Allah cewa mu ne muka kange ku ga barin shari'a bayan ta zo muku bal kuntum mujrimin ƙarya ne kuma mujrimai ne haka za a yi ta wannan maganar a gaba ga Allah subhanahu wata'ala wani yana dora ma wani wani yana kauce ba wani na lanka ya ma wani wani na kauce shine ma'anan istabarra allazina tubi'u allazina tubi'u allazina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqaffa'at bihim al'asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله يجي istabarra'a allazina tubi'u min allazina taba'u yayin da waɗanda aka bi za su barranta daga waɗanda suka bi su ana tsaye a filin alkiyama wannan idan ya duba jefen shi sai ya ga wani yaron gidansa wani karamin da yake karkashin sa wanda ya jagorance shi akan bata sai ya ce mishi ba ni ba kai kar ka yadda kace za ka yi wani magana a kaina a nan gaban Allah istabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u Allah yace yayinda waɗanda aka bi za su barranta su yi bara'a ma waɗanda suka bi su wara'u al'azab Allah yace domin sun ga azaba bololo wata qatta'at bihim al'asbab duk wata alaka ta yake duk abinda da kake ganin zai maka zai baka yasa kai wannan abun Allah yace to yanzu babu abu وقال الذين اتبعوا ولن دسوك بسيسوكي لو أن لنا كرة أي الرجعة إلى الدنيا ذاسوكي والله إن ذامو سامو داما دزامو كوما دنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا دامو يوات إيدسو منبرنت مسوك مريد سوك برنت منا والله براء أكل لي في دم لي في كوكي الدنيا كوكي الاهرة أما دولة من دولة كوديك تي بارو وانكا ba za ka saba ma Allah ba ba za ka yi da'a mishi akan saba ma Allah ba in ma ka jinkirta wallahi sai kun yi haka a gaban Allah amma ku hadu akan sabon Allah ta sha wannan ba sunnar Allah bace ko dai kai anan ko kai a can amma ko ubanka ne ya ja ka ka saba ma Allah sai ta baci ma balle wanda ba dangin iya ba na ba kar ka yadda la ba'ata li makhluqin ba ma wani da'a a saba ma Allah Allah ya ma komi ko bashi zaka rayu ko bashi zaka rayu ba abin da zaka rasa babanka ma ya mutu ka zama alhaji balle wani me zaka rasa ba abin da zaka rasa karka ma wani da'a duk abin da za a yi na alaka ai in an zo sakon Allah ka ja layi ba za ka yi ba ba da kai ba kai amfani da kalmomi masu kyau masu dadi amma dai ba da kai ba ba ala ma wani wajen a saba ma ubangiji me Allah bai maka ba me Allah bai maka ba waɗansu idan Allah ya gansu a filin alkiyama cewa yake wa mala'iku uhushurul lazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah wa ma kanu ya'budun min dunillah fahaduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun waqifuhum innahum mas'ulun ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين irin waɗanda suka yi wannan mummunan barna suka hada kai akan sabon Allah Allah zai ce wa mala'iku ushurul ladina zalamu wa azwajuhum ay wa alwa'ahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah Allah zai ce ku tattara waɗannan azzalumai da su da ire-iren su baki daya da duk abin da suka rike suka bauta mishi koma bayan Allah suka mai biyayya koma bayan Allah fahaduhum ila siratil jahim Allah zai ce ku kora su zuwa wutan jahim yadda ake kada shanu haka za a yi ta zakulo su ana kada su za su kama hanya su tafi Allah sai ce waqifuhum innahum mas'ulun Allah sai ce ku tsaye da su bari mu yi musu tambaya malakum la tanasaru malan in mutum bai bi Allah ba zai yi nadama ba abinda za a fasa don kai waqifuhum Allah sai ce ku tsaye da su innahum mas'ulun su abin tambaya ne Allah ya ce bari mu musu tambaya sai Allah ya ce musu malakum la tanasarun malakum la yansuru ba'dukum ba'dha ya babu taimakekeniya a tsakaninku daga cewa a tafi da ku wuta kawai da ku tafi da a duniya idan an taba wani kai baka bari sai ka mai da martani kai idan an taba wani sai ka me yasa yau kuma da a taba kowa ba da ku ce komai ba mala'iku su ce ma Allah bal humul yawma mustaslimun Allah ai a yau sun sallama yau ai sun ga uwar bari wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun Allah ya ce sashi sai ya juya ya kalli sashi sai su fara magana da cacin baki a tsakanin su a lokacin ne da zai juya ya kalli mahaifinsa mace ta juya ta kalli mijinta karamin ma'aikaci ya kalli mai gidansa mazinaci da dan korensa bokaye da yan tsafe-tsafe da yaran gidansu wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qalu sai su ce musu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin kanana sai su ce munyin ku kuka zo mana ta dama ma'ana ku kuka shiryo mana wannan gadan zaren kuka gamsar da mu kuka samu kai wannan aikin sai manyan su ce musu ballam ta kunu mu'mini dama ku ba mu'mini bane wa ma kana lana alaikum min sultan ai ba da power muka yi aiki muka sa ku sabon Allah ba da karfi muka sa ku kudi muka ba ku kaza muka sa ku abu kaza kuke bukata wa ma kana lana alaikum min sultan bal kuntum qauman tagin kuma mutane ne batattu Allah ya ce fa innakum yawma idin fil azabi mushtarikun Allah ya ce to a wannan ranar za suna cikin azabar tarayya tare da a musu kasan inda a maka walakanci a dauke ka a can gefen a maka walakanci amma danka a gefe an kimanta ku amma a ce a bude da ku tsallan kwado da kai da danka ai an walakanta ka Allah ya ce to da su gamu da azabar walakanci to waɗansu idan suka iso gaban Allah haka za su yi ta cece ku ce a gaba ga Allah wannan kuma har bakin wuta za mu zo mu karanta har a cikin wuta ana gasuwa ana maimaita irin waɗannan maganganu kar ka yadda ka ba wani da'a akan saba ma Ubangiji mafi munin abin da za ka yi wa da'a wajen saba ma Ubangiji ka halaka shi ne son zuciya kar ka yadda in ka san abu ga inda gaskiya take ka danne kanka ka bi in ka yi ka bi shine zaka ji Allah yana cewa ka zalunci kanka in uwa kamar yadda muka ambata idan aka zo da bayi za a fara bincike ne akan sallah as-salatu imaduddin awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati salatu Annabi yace farkon abinda za a fara tambayan bawa hisabi akan sa ranar alkiyama Annabi yace sallarsa fa in salahat faqad aflaha wa anja. Annabi yace idan tayi kyau to ya rabauta ya tsira, wa in fasadat faqad kaba wa kasa. Annabi yace in sallah ta baci yayi asara ya tabe, in dai abu sunan sa ibada to sallah ita ce ginshiki, inji Annabi. As-salatu imanun. Misalin sa kamar wajen waye ne ko neko, kaga English da mathematics ai su ne kishin bayan. Idan ka ci su to dun lalacewar paper in ka ci za ta taimake ka, amma in ka fadi waɗannan to sallah ita ce kishin bayan ibada. Idan ka fadi sallah, Annabi yace ka fadi komai. Idan ka ci sallah, Annabi yace sauran ayyukan za su tagaza. Mu ji tsoron Allah akan kiyaye sallah, insha Allah. Ka tsaya da sallah, wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha. Ka umurci iyalanka da sallah, kar ka yadda ƴaƴanka su yi wasa da sallah, kar ka yadda matanka su yi wasa da sallah, za ta baci. Wastabir alayha, kai ma kai kokari ka kiyaye sallah, ka kiyaye sallah, ƴaƴanka su kiyaye sallah, ka dinga samun lokaci ka koya ma ƴaƴanka sallah, ka dinga koya musu sallah. In ya sa hannu akan kirji ba daidai ba ka gyara mishi, idan yayi zaman tahiyya ba daidai ba ka gyara mishi, idan yayi sujuda ko ruku'u ba daidai ba ka gyara mishi. Wannan hakki ne da za a tsayi da kai a kansa. Idan matarka tana jinkirin sallah, kayi kokari ka mata nasiha, ka nuna mata babu kyau, kuma ba za ka yadda da haka ba, domin za ta sa ka a matsala. Ba a wasa da sallah. Abu na farko da za a fara tambaya, maganar sallah ɗin kuwa, maganar sallah, maganar sallah. As-salatu imaduddin. Yana daga cikin tambaya da za a yi wa bawa a gaba ga Allah shine tambaya akan iyalansa, yaya suka rayu. Allahu akbar. Yaya ka rayu da su? Allah zai cika mishi bayani. Yaya ka zauna da ƴaƴanka? Yaya ka zauna da matanka? Yaya ka zauna da jama'arka da suke karkashinka? Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Shi yasa mulki, mulki ba abin burgewa wajen neman sa ido rufe. Shatota ne da yawa, shatota ne da yawa. Idan mutum ya samu ya rike mulki, ya shato babban aiki. Annabi ya ce kowane shugaba mai kiwo ne, za a tambaye shi akan kiwonsa. War rajulu ra'in fi ahli baiti. Annabi ya ce kowane mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma shi abin tambaya ne akan wannan kiwo. Duka wannan jama'an da suke karkashin ka, za a kira su a tambaye ka akan su. Ki idan ɗanka ya ɗauki hanya wacce ba daidai ba, ka zauna da shi, ku yi magana da shi. Wane shin ka san cewa Allah kiwon kai ba ne? Ka san za a tambayan a kanka ranar alkiyama? Me yasa kake so ka sani a matsala bayan na mutu? Tunda za a tambaye ni, me ka rasa a gona da kake so ka kunna mun wutar fitina a ranar hisabi? Za a kiran a tambayan a kanka wannan abubuwa da kake, za a tambaye ni me yasa kake so ni na ma goma ta arziki? Me yasa kake so ni kuma ka sani a rigima? Zai gane maganar kuma zai fahimta, ko yaro ne, hakan yakan yi tasiri a ransa. Yana daga cikin abin da za a yi tambaya a kai hatta mace a cikin gidan mijinta, wani mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa hiya mas'ula an ra'iyatiha wal khadim ra'in wal 'abdu ra'in ala mali sayyidi. Idan mai gidanka yana da dukiya da ya dora ka a kai, to ba wai shi ne zai ce a tambaye ka ba, a'a, dukiyar da aka baka amanar ka kula, Allah ne zai tambaye ka. Shi mai gidan ba shi zai ce a kar a tambaye shi ba, ba komai. Allah ne zai tambaye ka yaya ka sarrafa. Kun gane magana? Kai ba za ka ce ma Allah to Allah ni yanzu maganan gidana kar a tambaye matana ba, a'a, za a tambaye ta. iyalanka ba za su haɗu su ce Allah to mu kar a tambayi babanmu akan mu ba a'a wannan tambayar rantsuwa yayi fa war rabbika lan nas'alannakum ajma'in amma kanu ya'malun Allah yace ina rantsuwa da ubangijinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lan nas'alannakum ajma'in Allah yace wallahi zan tambaye su baki daya amma kanu ya'malun kan duk abin da suke a rayuwa daga cikin tambayoyi da za a yi a wannan rana akwai magana akan ni'imomi ni'imomi ba haka Allah yake summa latus'aluna yawma idhin anin na'im Allah yake sannan za a tambaye ku a ranar alkiyama game da ni'imomi da Allah ya muku ba wata ni'ima duk girmanta da kankantanta wallahi face za a maka tambaya akai ba shi bane yawma tubulas sarair din annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne al-imamu ahmad ya fidda shi hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna awwala ma yus'alu anhu yawma al-qiyama min an-na'im an yuqalu la alam nusiha laka jismak wa nurwika min al-ma'i al-barid annabi yace abinda za a fara tambaya a ranar alkiyama ta bangaren ni'imomi malam duka kowani bangare ne office za a yi tambayar sa za a zo a tambaye ka bangaren zaman ka da ƴaƴanka a tambaye ka bangaren kaskaninka da makwabtanka bangaren kasuwanka bangaren iliminka bangaren kaza to in aka zo bangaren ni'imomi annabi yace abinda za a fara tambayar bawa Allah sai ci mishi alam nasiha laka jisma ba mun baka lafiya a jiki ba lafiya wannan da kake gani kar ka dauka hisabin ka dai ne da wanda bashi da lafiya a'a now za a tambaye ka akan lafiya dama da ka samu wata ilwani shekaran sa 5 7 bai taba kwanciya a gadon asibiti ba za a yi shi tambaya akai me yake now wa nurwika min al-ma'i al-barid Allah yace ba na shayar da kai ruwa mai sanyi ba wallahi ruwa mai sanyi ba haka muke yi ba idan ka je bakin kiyos sai ka tsaya ka ce akwai lemo ko ruwa mai sanyi in an ce babu sai ka wuce wallahi ba ruwa da zaka sha na banza face za a ma tambaya akan sa amma wai ka sha ta wuce kaga idan an tambaye ka ruwan sanyi da ka sha a filin hisabi za a tambaye ka AC na mota ko ba za a tambaya ba za a tambayi kaji da lemo ko ba za a tambaya ba wallahi da a tambaya na rantsi da Allah ba wani AC da zaka kunna a gida ko office ko a mota wai ka dauka na banza ne wallahi babu na banza to wani AC arma AC zai kunna a motan da karuwa a cikin motan da karuwa a cikin motan abunda ko a ɗakin ka kasha za a tambaye ka kuma a ce akan sakon Allah kai amfani da ni'imar hadisi ne ingantacce annabi yace za a tambaye ka ruwan sanyi da kasha domin ni'ima Allah ya maka ni'ima Allah ya maka wata ni'imar mun mai da ita wata kofa ta saba ma ubangiji na zai sai kaji ya sai kaza ya sai mo duk ni'imar wa karu zai saya to kajin ko a gida kace za a ma hisabi akai balle makaru ka saya ba babu wani bambanci na rayuwa face akwai hisabi a kansa babu wani ni'ima da Allah zai maka yan inda rabbini hatta yusa al-khams na'am kafafun bawa guda biyu ba za su gushe ba a gaba ga Allah ranar alkiyama annabi yace sai an mishi wa'ansu tambayoyi guda biyar inda aka tsaida mutum ake mishi waɗannan tambayoyi annabi yace za a tambaye shi an umrihi fima afnaku za a tambaye shi rayuwarsa a me ya kare ta. Idan shekara 60 Allah ya baka zai tambaye ka wannan shekara 60 me kai suka kare. Idan shekara 30 ne, idan shekara 40 ne, in shekara 100 ne, duk abin da aka baka Allah zai tambaye ka me kai wannan shekarun suka kare. Wa an shababihi fi ma abalahu, Allah zai tambayi bawa game da kuruciyarsa, samartakarsa a me ya tafiyar da ita. Domin samartaka lokaci ne da yafi tsada a rayuwa, a lokacin ake iya riskan kowace irin dama. Me ka tafiyar a wannan wajen? Malam, a Qur'ani Allah sai da yace inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah yace inna sam'a, ji, kar baka ji baka ce ka ji, ji inna sam'a wal basara, da gani, kar baka gani baka ce ka gani, wal fuada, da zuciya. Allah ya ce kullu ulaika kana anhu mas'ula, duk waɗannan ababen tambaya ne. Allah ya ce za a ma tambaya akan su. Kar ka dauka don an magani shikenan an baka certificate kaga duk abin da kake so, ba haka bane ba. Kar don an baka ji, jin akwai abin da Allah baya so ka ji, tunda kayansa ne shi ya baka, sai ka kiyaye. Wal fuada, da zuciya. Za a tambaye ka zuciyar me ta so, wa take so kuma don me take so, wa take ki kuma don me yasa kake kin shi, wa ta jibanta kuma don me ta jibance shi, wa take adawa da shi kuma don me kake adawar, me yake motsa ta? Idan an ci tin ɗinku ne kake ta da hankali, za a me kai da zuciyar, me kai yake kona ma zuciya? Allah ce za a ma tambayar kai, za ka yi wa Allah bayani, za a yi tambaya a kanta. Ji, gani, alfu'ad. Alfu'ad kuma yana ɗaukan maganan hankali da Allah ya bawa bawa. Waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida, al af'ida shine natsuwa da hankali. Duk waɗannan marasa lafiya da kake gani, masu taɓuwan hankali da sauransu, ai dai ko baka taɓa taɓuwa ba, ai dai kaga yadda suke rayuwa, to kai da ba taɓaɓɓen ba hankalin, za a ma tambaya me kai da shi? Ko dai rayuwa ce an baka hankalin amma ka zo kai rayuwa irin ta marasa hankali? Wa ammalihi min ayna tasabahu wa fima anfaqa, sai a dawo kan dukiya, ta ina ya samu, ta ina ya kashe, ta ina ya samu, ta ina ya kashe. Ta ina ya samu, ta ina ya kashe. Duka haka za a bi diddigin dukiyar. Shi yasa akwai batun basira. Da zaka ga mutum wani ya shekara 40, 50, 60, sannan ya samu wani babban mukami a gwamnati ko wata dama da ya samu a lokacin da yake shekara 60 ko 40 ko wani abu haka, wai a lokacin kuma zai dinga satan kuɗin jama'a, yana waɗansu abubuwa da su. Hadisi ne ingantacce. Annabi ya ce shekarun al'umma ta tsakanin 60 ne zuwa 70. A amaru ummati ma baina 60 ila 70. Annabi ya ce shekarun al'ummata da Allah ya diba musu tsakanin 60 ne zuwa 70. Galibin al'ummar a tsakanin nan suke mutuwa. Annabi ya ce ɗan kaɗan ne suke iya ƙetar shekara 70. To yau shekaran ka 50 a duniya, ka saci miliyoyin dukiya, na shekara nawa da ka more su? Kaga ka ajiye abinda da amma hisabi ne akai. Ka ajiye abinda za a ma hisabi ne a kai. Wa ma za amila fi ma alima, sannan za a ma mutum tambaya a kan ilimi, me kai aiki da shi? Duk ba gashi ba, ka karanta Riyadu Salihin ka sauke, wani majalisin an sauke Bukhari, wani majalisin an sauke Abu Dawud, wani majalisin an, duk abin da ka karanta za a tambaye ka me kai aiki da shi a cikin karatun me kai aiki da shi Allahu akbar hadisin Abu Huraira al-Imam at-Tirmidhi fi al-hadith Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin hadisin inna awwalan nasi yuqda alaihi yawm al-qiyama farqan mutumin da za a fara hukunta shi a filin alkiyama Annabi ya ce wadansu mutane uku ne da a fitar a bainar jama'a rajul istushhida Annabi ya ce za a dago wani da ya shahada a filin yaki don kare addini fa utiya bihi sai a zo da shi gaba ga Allah Allahu akbar fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa Allah zai tunasar mishi duk ni'imomin da ya mishi yayi itirafi dukan su ya tuna su Allah zai tuna mishi lafiya da ya bashi karfi da ya bashi ya tunasar mishi ni'imomin da ya bashi sai ya ce mishi fama amilta fiha to me kai a cikin wannan ni'imar ma'ana me kai da wannan ni'imar da aka maka kar sai ya ce katar tufika hattastushhidtu Allah wannan ni'imomi da kamu karfi da lafiya da kaban dama da kabani ya Allah na fita ne nayi yaki don kare addini da daga kalmar ka Allah har nayi shahada kala sai Allah ce mishi kadabta Allah sai ce mishi ƙarya ne wallahi walakinnaka qatalta liyuqal huwa jari'un Allah zai ce mishi kai yaki ne don a ce maka kai jarumi ne kana baka da tsoro fagarki kuma an riga an faɗa duk yabo duk abin da za a faɗa an yi duk wani algafarta malam wani shek wani mai da za a ce maka in ba aiki za ka yi ba na banza ba ne duk abin da aka gaya maka zai amfani ka ne zai ce za a ce mishi fagarki kuma an gaya maka summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar Allah sai ce ku jashi rubda ciki akan fiskan sa ku je ku jefa shi a wuta wa rajul wasa Allahu alayhi da mutumin da Allah ya yalwata shi dukiya rayuwa wadata wa a'tahu min asnafil mali kulli an bashi duk wani nau'in dukiya duk wata harka ta'azziki Allah ya bude mishi fa utiya bihi sai a zo da shi gaba ga Allah fa'arafahu ni'amahu fa'arafa Allah ya tunasar da shi ni'imomin da ya mishi wani mun ma kaza mun ma kaza mun ma kaza mun baka dukiya mun duka Allah sai ce mishi fama amilta fiha me kai da dukiyar da muka baka kala sai ya ce ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaka fiha illa anfaqtu fiha laka zai ce Allah ba wata hanya guda daya da kake so a kashe dukiya akan ta face na kashe dukiya na akan wannan hanya kuma nayi ne don kai kala karabta Allah sai ce ƙarya ne walakinnaka fa'alt liyuqal huwa jawad kai ne don a ce ku ne masu taimako ku ne masu kyauta ku ne masu hidima ma addini ka san wani duk taimakon da ba zai iya bada taimakon a je a yabun ba sai in za a yada a duniya shi yayi in nan ne zai iya bayar da duk abin da ake bukata amma dai a tallata shi a duniya cewa shi yayi abun amma in ba za a tallata ba a'a Allahu akbar. Balan gashi inda za a biya ka? Nan tallata wani shirme? Duk abin da aka ce kai ba zai hana a zage ka ba. Amma idan kai Ubangiji ya karba ka huta. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Sai Allah yayi umurni da shi. Yace a jashi rubda ciki akan fiskar sa. Aje ba shi a wuta. Annabi sai ya ce wa rajul ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-qur'an sai a fito da wani malami ta'allama al-ilma ya nemi ilimi wa 'allama ya koyar da ilimi wa qara al-qur'an ya iya qur'ani sosai kaga yayi ilimin addini yadda ake bukata fa ute bihi sai a zo da shi fa arrafahu ni amahu Allah sai tunasar da shi ni imaminsa fa arrafahu duke kada sai Allah ya ce musu ba mai tafiya ilimin da muka baka me kai aiki da shi kada sai ya ce ma Allah ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu Allah na ne ilimi gaya na kuma koyar da ilimi wa qara'tu fika al-qur'ana Allah nayi karatun al-qur'ani na ne ilimi nayi komai don kai kana kazabta Allah sai ya ce ƙarya ne Allahu akbar duk cikin waɗannan ba wanda yafi wahala da takeici kamar wannan duk abin da kaga mutun nayi a rayuwa wallahi wahalan sa bai kai neman ilimi ba duk wanda yayi barin wannan abu wallahi ba karamar asara yayi wahalan neman kuɗi ya kai neman ilimi ne ko kusa wallahi ba shi yasa duk wanda ya nemi ilimi kuma Allah ya taimake shi ya samu ilimi wallahi ba gugurmayar rayuwa da zai iya ba sai dai in ya kashe zuciyarsa kana kazabta Allah sai ce ƙarya ne walakinnaka ta'allamta al-ilm Allah sai ce ka nemi ilimi ne liqal ali don a dinga ce maka malam a cewa ne masani ne bujumin malami ne wa qara'ata al-qur'an liqal huwa qari ka nemi qur'ani ne don a dinga cewa wani makaranci ne gangaren ne duk abin da ake yin nan idan ba don Allah bane ba ta lokaci summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar shi ma sai Allah yayi umurni a jashi akan cikin sa fiskar sa tana jan kasa aje aje fa shi a wuta haka annabi yace a hadisi man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi adqalahu lahu an-nar annabi yace duk wanda ya nemi ilimin addini don yayi kafada da malamai kawai a ce duk inda malami ya kai shi ma ya kai duk in kujeran da malam wani zai zauna shi ma zai zauna a kai auli mariya bihi sufaha ko dan ya dinga kure jahilai kai magana ce ma diggaggen banza jahili auli yasrifa bihi wujuhan nas ilai ko kuma saboda ya juyo fiskar mutane zuwa gare shi a ce shine in yana karatu ake zuwa a saurara annabi ya ce wallahi wannan malamin dan mutane saboda akwai bukatar sa a cikin abin da yake ya juyar da abun gabarin nufar fiskar Allah wajen neman bukatar sa a wani hadisi annabi ya ce man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid arafa al-janna annabi ya ce duk wanda ya nemi ilimi wanda ake neman fiskar Allah da shi al-Qur'ani da sunna ilimin da ake neman lahira ilimin da ake neman aljanna la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya amma shi ya nema ne don ya samu wani abu na rayuwar duniya lam yajid arafa aljanna annabi yace ba maganar shiga aljanna ake ba annabi yace wallahi kanshin aljanna ba zai ji ba dukkan dinga duba gashi nan cikin alqur'ani da sunna domin dama ɗaya daga cikin manya-manyan masifun ilimi abubuwa ne guda uku manya abu na farko shine neman duniya da ilimin ya zama manufar shine neman duniya neman daukaka, neman matsayi, neman kaza, duka amma gadar da za a bi a isa shine wannan hanya da ake neman yardan Allah da ita. Na biyu shine boye gaskiya. Boye gaskiya wanda zai boye gaskiya da ya sani ya shiga matsala. Na uku kin aiki da abu. Kin aiki da abu. Ai shine Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda sarki yace innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda Allah yace wadanda suke boye abinda muka saukar na bayani da shari'a min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun yi bayanin sa wa mutane a littafi ga nan hukunta hukunta cikin alqur'ani da sunna Allah yace sai suka boye ulaika yal'anuhumul la'inun yal'anuhumul lahu wa yal'anuhumul la'inun Allah yace irin wadannan la'anannun Allah ne la'anannun ne abun Allah la'anannun ne la'anar masu la'ana tana faduwa akan su shi yasa malami takan dan zo mishi da sauki in aiki da karatun ne baya yi shi galibi sai ya je lahira ta baci idan daukaka yake nema da ilimin galibi sai ya je lahira ta baci amma in rufe gaskiya zai yi to da mataki tsine mishi albarka Allah yake saboda a duniya ma adidi zai kare in dai zai rufe gaskiya idan ba za ka yi ba ka ba da ku me yi amma ka rufe abun yadda ba za a gani ba to Allah zai barka wancan hadisi da muka karanta a cikin Bukhari hadisin Abu Huraira annabi yace yu'ta birrajul yuja'u birrajul yawm alqiyama fayulqa finna za a zo da wani mutum a jefa shi a cikin wutar ranar alqiyama fatandaliqu bihi aktabuhu idan yadda ku a wuta in an jefa shi kayan cikin shi sai ya fashe sai ya mai turke ya rike shi baya iya ja fayadur biha kama yadur alqimaru birahahu haka zai yi ta juyawa a jikin kayan cikin yadda jaki ke juyawa a jikin injin nika fa yasmi ahlun nari alayhi in wuta duka sai su zo su taru a kan shi duk bala'in da ake a wuta in za a ma malami azaba in wuta sai sun zo kallo fa yaquluna ay fulan ma sha'anu dan su ce wani kuma me ya faru alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ba ka kasance kana umurtan mu da alkhairi kana hana mu mummunan aiki ba to kun ga shi ai yayi wa'azin ma daidai domin sun ce ka umurce mu da alkhairi ka hana mu mummunan abu dama ba abinda Allah yake ai ba kenan kala sai ce kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi haka ne ina umurtan ku da alkhairi amma ni ba nayi ina hana ku sharri ni kuma sai na je nayi to wadda ya fadi gaskiyar ma bai yi aiki da ita ba ba a bar shi ba balle wanda yake ya fadi gaskiyar shi ba wannan ya ma fadi gaskiyar ko lolo yayi bayani amma bai yi aiki da shi ba ba a bar shi ba shi yasa Imam Shafi'i yake cewa ni fa gaskiya na ma fi zatonta a bakin abokin tattaunawa na ka san wani don kar a kure shi sai ya karban gaskiyar sai ya turje a ya bata kashi ne ma kansa hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da ni inji annabi alaihi salatu wa salam yace sai muka wuce waɗansu gungun mutane an kama labban bakin su da zarto ana ketawa ana yankawa fa qultu man haula ya jibril annabi yace sai na ce wa jibril wa'annan kuma suwaye kala sai ce khutaba'u ummatik malaman al'ummarka ne masu huduba da laccoci na al'ummarka alladhina yaquluna ma la yaf'alun wadanda suke fadan abin da ba su aiki da shi malami idan ya lalace iya azaban kabarin sa kafin ai tashin kiyama horon da za a yi ta mishi kenan to na daga cikin tambayar da za a yi mabawa a gaba ga Allah ranar alkiyama shine abinda ka karanta na ilimi me kai aiki da shi wa yawma yunadihim fayaqulu madha ajabtumul mursalin yawma yunadihim fayaqulu madha ajabtumul mursalin Allah yace ran da za a kirayi bayi Allah yace sai Allah ya tambaye su me kuka amsa wa manzanni me kuka amsa me kuka yi biyayya abinda suka karantar da ku me kuka yi aiki da shi to duk abinda muke yin nan za a tambaye mu mun yi aiki da shi ko ba mu yi ba Allah ya ce wal qur'anu hujjatul laka aw alayka al qur'ani hujja ne gare ka hujja ne akan ka bayin Allah za a yi tambayoyi daban-daban a filin alkiyama kuma ta kowane irin bangare kamar yadda muka ambata ji akwai tambayoyinsa gani akwai tambayoyinsa lafiya akwai tambayoyinsa abinda ka ci akwai tambayoyinsa inda ka zauna akwai tambayoyinsa office dinka akwai tambayoyinsa Allah zai yi tambaya akan komai jama'a wannan shine hisabi dama hisabi shine a zo da kai da ayyukanka a tantance ayyuka ne a baka sakamako akan su miyagun ayyuka ga su kyawawan ayyuka ga su kowanne ga sakamakon su kana kallo akan idonka yadda muka faɗa za a binciki sallah shi yasa annabi ya ce ku dinga yawaita nafilfili akan gyara sallan farilla a yi mata ciko da na nafila idan akwai inda bata cika ba to darasinmu na gaba insha Allah shine dama ana gama hisabi sai kuma kisasi kisasi shine farke zalunci da yake tsakanin bayi yanzu an zo da kai an yi hisabi shine duk ayyukan alkhairin ka gasu duk ayyukan ka na sharri gasu ba duka an tantance ba to yanzu kuma za a fanshe duk abin da ke tsakanin ka da bayin Allah shine kisasi ba za ka bar gun ba ba za ka bar gun ba duk wanda ka cuce shi zaka dawo mishi da kayan sa annabi yace hadisin al-imamu muslim hadisin abu huraira latu adunnal huquqa ila ahlihi yawm al-qiyama hatta yuqada lishatil jalha'i min ashatil qarna annabi yace wallahi za ku mai da hakkoki zuwa ga masu su a ranar al-qiyama wai wani na binka kaza wani na kaza wani ka rike mishi kaza dukkan abata lokacin ka ne kamar kamar amma za ka mayar billahi lafi za ka mayar babu wani abu na zalunci da ka sani abunka da wai za ta sha wai ta wuce wallahi a sunnar Allah ba abin da yake wucewa annabi yace latu adunnal huquqa ila alihi yawmal qiyama za ku mai da hakkoki zuwa ga ma'abutan su ranar alkiyama hatta yuqada lishatil jalha'i min ashatil qarna annabi yace har sai an fanshe an dau fansa ma'akuya ko tinkiya maras kaho wanda mai kaho ya tunkureta wannan shine Hausa suke cewa ana tauna dutse domin a ba mu aya tsoro ka san dai in an yi shari'a tsakanin akuya da akuya ai ka san za a yi tsakaninka da yaron gidanka ka san dai za a yi tsakaninka da matarka annabi yace wallahi idan rago ne ya tunkuɗi tinkiya annabi yace a gaban ku za a yi shari'a a rama mata to insha Allah sati mai zuwa sai mu zo mu yi magana akan kisasi da yadda za a farke hakoki da suke tsakanin bayi abinda yake wajibi akan mu yadda zamu zo mu karanta hadisi duk wanda ya san akwai hakkin wani a hannunsa da ya makale ya mayar mishi da kansa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk